spava, sada negdje skriva nju. Snovi su postali java, jer je opet ona tu. Možda je nikada neću sresti ja na putu svom, ipak sam sretni sada, kad je ona u gradu mom. Jednom da opet je vidim, tuga bi nestala sva. Nikada, nikada više plakao ne bih ja. Jednom da opet je vidim, tuga bi nestala sva. Nikada, nikada više plakao ne bih ja. Skrivanju. Snovi su postali java, jer je opet ona tu. Možda će lutanju mome vrlo skoro biti kraj. Možda ću smiren i sretan kao nekad biti ja. Jednom da opet je vidim, tuga bi nestala sva. Nikada, nikada više plakao ne bih ja. Jednom da opet je vidim, tuga bi nestala sva. Nikada, nikada više plakao ne bih ja. Jednom da opet je vidim, tuga bi nestala sva.